przeciwwskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa akcja saperów na warszawskim Brudnie. Usuwany jest ćwierćtonowy niewybuch. Duży wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Przed konsulatem Białorusi w Białymstoku odbyła się pikieta. Na warszawskim Brudnie saperzy usuwają niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców okolicznych bloków. Bombę znaleziono wczoraj podczas budowy drugiej linii metra przy ulicy Bazyliańskiej. Wszystkie służby są na miejscu, powiedział dyżurny komisariatu policji na Targówku. Z niektórych domów przy ulicach Suwalskiej, Rębielińskiej, Kondratowicza i Bazyliańskiej ewakuowano 1500 osób. Żołnierze wywiozą niewybuch na poligon i tam zdetonują. Ministerstwo Zdrowia zanotowało duży wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Wczorajsze dane mówiły o ponad 600 w przypadkach COVID-19 i 9 śmiertelnych ofiarach. Najwięcej zakażeń, 188, było znów na Śląsku. Nowe zakażenia dotyczą m.in. pracowników kopalni PG Silesia, Chwałowice i Bielszowice. Chorzy to jednak nie tylko górnicy i ich rodziny, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Pojawia się coraz więcej przypadków osób, które z wywiadu epidemiologicznego nie wynika, by miały kontakt z kimś, kto pracuje w górnictwie, a u których wystąpiły uciążliwe objawy koronawirusa. Osoby te zgłosiły się do szpitali i po badaniach okazało się, że są chore. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Włoskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby zmarło 5 osób. Tam także wzrosła liczba chorych. Od początku pandemii tylko raz, 19 lipca, liczba ofiar śmiertelnych była mniejsza. Zanotowano jednak 275 nowych przypadków. W związku z tym, że stwierdzono niewiele wyzdrowień, liczba chorych wzrosła do niemal 12,5 tysiąca. Większość przechodzi chorobę w domu bez objawów. W szpitalach przebywa obecnie ponad 700 osób. Tylko w 3 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono nowych zakażeń. W Lombardii, najbardziej dotkniętej pandemią, drugi dzień z rzędu nie było ofiar śmiertelnych. Osoby przybywające z Rumunii i Bułgarii ze względu na sytuację epidemiologiczną w tych krajach poddawane są kwarantannie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Stop represjom na Białorusi. To hasło demonstracji, która odbyła się przed konsulatem tego kraju w Białymstoku. Kilka tygodni temu do więzienia trafiło 2 spośród 3 głównych oponentów Aleksandra Łukaszenki. 3 wyjechał za granicę. W pikiecie uczestniczyli Polacy i Białorusini. Uchodźcy! Uchodźcy! Uchodźcy! Chcę wyrazić swoją pozycję obywatelską odnośnie tego, co się dzieje. Nie zgadzam się z tym, jaka jest sytuacja, w jaki sposób prowadzona jest polityka. Taki protest coś może zmienić, w czymś może pomóc? Szczerze mówiąc, myślę, że nie, ale to jedyne, co ja mogę zrobić, mieszkając w Polsce. Chcemy wyrazić solidarność z ludźmi na Białorusi, z politycznymi więźniami. Jakub Byk, organizator pikiety. I zwrócić na siebie uwagę władzy białoruskiej i polskiej. Ten głos będzie gdziekolwiek usłyszany, pana zdaniem? Tak, w czas internetu każdy wie, kto jest tym zainteresowany, każdy będzie wiedział, gdzie, co jest, czy zbierają się w ogóle ludzi, czy nie, czy ktoś coś mówi, opowiada na ten temat, czy nie. No chcemy wyborów, żeby wszystko liczyli dobrze, poprawnie. Przyjechaliśmy do Polski tak, że na Białorusi po prostu stało ciężko, ciężko oddychać, ciężko pracować, nie możemy znaleźć tam swobody. Wybory na Białorusi mają się odbyć 9 sierpnia. Główną oponentką Aleksandra Łukaszenki jest Swiatłana Cichanouska, której mąż, znany bloger, jest w areszcie. Na jej wiece wyborcze przychodzą tysiące ludzi. Dziś mija termin korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie wprowadzono z myślą o rodzicach, którzy z powodu epidemii nie mogli wysyłać dzieci do szkół i przedszkoli, mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska. 1 260 000 osób złożyło dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez cały ten okres. Od jutra rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach, czyli w wymiarze 60 dni w roku, łącznie na wszystkie dzieci. Wieczorem, a dokładnie o 19:00 rozpocznie się finał Ladies Jazz Festival w Gdyni, jedynego na świecie festiwalu poświęconego kobietom jazzu. Dziś posłuchamy artystek z Teatru Muzycznego w Gdyni. Zagraniczne gwiazdy wystąpią w przestrzeni wirtualnej, mówił w Trójce dyrektor festiwalu Piotr Łyszkiewicz. Będziemy mieli okazję usłyszeć na żywo, zobaczyć w teatrze najpierw Dorotę Miśkiewicz w duecie z Markiem Napiórkowskim, zatem dość kameralny skład, a później po wizytach w kilku miejscach na świecie, gdzie spotkamy się m.in. z Candy Dulfer, z Beth Hart i z Wendy Lenz, będzie Ula Dudziak solo, zatem wspaniały zestaw artystek. Transmisja w Trójce, początek o 19.05, a koncert poprowadzi Piotr Baron. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed burzami z gradem w województwie zachodniopomorskim ostrzegają synoptycy. Z zachodu właśnie mają nadejść deszcze i burze. Nie padać ma tylko na Suwalszczyźnie. Na termometrach 24 stopnie w Zakopanem, 25 w Gorzowie, 26 w Szczecinie i Suwałkach. Poza tym w całym kraju 27-28 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen! Marian! Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w Media Expert mówią! Przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Good morning, Agnieszka Furtak-Bilnik. Dzień dobry. Thank you. There's a hair in my tea now. Nie, ty sobie tak żartujesz. There's a hair in my tea. I don't know. Ja wiem, że chcesz się popisać tak od rana, ale nie ma żadnego włosa w twojej herbacie. There was a fly last week, there's a hair this week. Agnieszka, I don't know what you're doing with the tea. Te nasze spotkania w studiu sprawiają, że niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy chce mi się wstawać, czy nie, to już jak tutaj jesteśmy, siedzimy, to nie sposób się nie uśmiechnąć. That's very nice. We already had loads of emails. I'll start with emails because somebody asked in Polish, what sounds do flies make? Bzyczy, furkoczy, o co chodzi? A, tak, angielsku. Tak, tak. And I thought about it a long time. Bo tydzień temu zaczęliśmy od tego, że mucha nam tu latała. Because there was a fly around my tea. Flies and bees buzz. A, no tak. Buzzing flies. Buzz. What is sneezing in Polish? Kichanie. Yeah, but what do you say? In English you say a tissue. Nobody says, oh, a psik. That's not a sound. A jak wy mówicie? A tissue. That's a tissue, yeah. A tissue, czyli chusteczka. Przy okazji chusteczka, ale inaczej się pisze. Ale to super brzmi. Isn't it fantastic? A tissue. A tissue. Czyli daj mi chusteczkę. Ale to faktycznie jest taki dźwięk, jak się kicha. A tissue, yeah? But nobody says, a psik. Nobody says that. It's a ridiculous sound. Ale to super, musimy o takich dźwiękach więcej porozmawiać. You hope so? Na przykład jak pies szczeka. Yes, what is it in Polish? Haha, ja wiem, jak jest po angielsku. You know. Ruff, ruff, ruff. No. Woof, woof, woof and bow, wow, wow. That's two. Ja zawsze mówiłam ruff, ruff, ruff. That's me, ruff, ruff, ruff. You've got the wrong one, Agnieszka. Welcome, to zaczynajmy już. Welcome everybody to Bed and Breakfast. Właśnie, Agnieszka. To jest Raf Uzer. And myself will be talking nonsense for about an hour. It's a beautiful day today. Grzegorz Leczkowski jest z nami. We take a chance from time to time and put our necks out on the line. And I have loved you anyway. Took a fine time to leave me hanging out to dry. Understand now I'm grieving, so don't you waste my time. 'Cause you have taken all the wind out from my sails, and I have loved you just the same. We finally find this, then you're gone. Been chasing rainbows all alone. To blame, and I have loved you just the same. Like a Fool by Keira Knightley from the great film Begin Again. It's a lovely film about a woman who wants to write songs, a man who writes songs, and he takes all her songs. Tak, zabrał jej? It's a good film, though. It's a really nice zabrał film. Jej wszystkie piosenki? Well, not all of them, but some of them. Keira Knightley. Ale to tak brzmiało, tak delikatnie, a tu nagle ona tak wyskoczyła. She says a bad word at the end. Mm-hmm. You bad boy. Hey, I had a really big breakfast today. Too big. I shouldn't have a big breakfast. A co zjadłeś? I had a fried egg. Sunny side up. Sunny side up? Żółtkiem do góry? Do góry. That's a jak to ładnie brzmi? Sunny side up. Słonecznie do góry. Do góry, mm-hmm. Yeah. Słoneczna strona w górę, tak. I had a fried egg, sunny side up, baked beans, fasolka po brytońsku, but it's different in Poland, because it's that big boob stuff in Poland. In England, it's tiny, tiny baked beans and sausages, but they were kiełbaski, not sausages. We like to have big breakfasts in England. Już ślinka, oblizujesz się. Dobre było. Yeah, but it was too much. Było mi przynieść. Cold baked beans, cold egg and cold sausages. Poradzilibyśmy sobie. You think so? Tak, przystawilibyśmy do tej gorącej herbaty, którą mamy, by się nagrzało. What's a typical Polish breakfast then? Różnie. Ty już tutaj tyle jesteś, że doskonale wiesz, Raf. Yeah, I've gone Polish, because I have like things like porridge, płatki, kanapeczki. Nie, płatki to tak, wiesz, z Ameryki do nas przyszły. Kanapeczki, that's what I often have, and that's very Polish. It's not my baked beans. Parówki jemy. I'm not a parówki fan. To dobrze dla twojego zdrowia. Jajecznica. Yeah, not big egg. Entuzjazm. Thank you, he said ironically. Oh, bed and breakfast, stay with us, guys. That was of course the Clash and Stand By Me. Wiesz, że prawdopodobnie Amerykanie zrezygnują z centów, takich centów, które można wziąć do ręki i nimi zapłacić. Like the metal ones, the real ones. Really? How come? Dlatego, że to się okazuje się, że to się w ogóle nie opłaca. To znaczy wyprodukowanie takich, to jest 25 centów, mówimy o takich monetach, czyli... Quarter. Tak, quarter właśnie. Wyprodukowanie takich monet kosztuje więcej, niż one są właściwie warte. It's the same in England. They wanted to get rid of the penny as well. Well, they got rid of the halfpenny, czyli pół penna. The half penny. They got rid of that a few years ago. And I've heard that they want to get rid of the penny as well, because it just costs... Za szybko mówisz. I'm sorry. They said they want to get rid of the penny. Czyli pozbyć się. It costs too much, yeah. Przepraszam, sorry, że tak bezpośrednio, ale myślę o naszych słuchaczach. I'm feeling quick today. Okay. So tell me more about the cent. Jest takie bardzo fajne wyrażenie, pewnie je znasz. Penny for your thought. Penny for your thoughts. O, właśnie, w liczbie mamy. Yeah, for your thoughts. If somebody's sitting and thinking, you say to them, Agnieszka, a penny for your thoughts. It means, I would love to know what you're thinking about. Tell me what you're thinking about. Urocze to, tak. It's lovely. Jak ktoś się zamyśli. Yeah. Czyli dam ci pensa za to, że powiesz, o czym myślisz. Exactly. To tak oczywiście w przenośni. I pandemia dodatkowo tutaj wspomaga w tym procesie nabycia gotowości, żeby się pozbyć takich właśnie monet, ponieważ niektórzy ludzie tak ciekawie powiedzieli, te fizyczne pieniądze, monety albo też i banknoty, które mieliśmy w portfelach na przykład 3 miesiące temu, to właściwie mamy je nadal. Zauważyłeś to? That's true. Prawda? I thought you'd say they're worth less. Każdy nas namawia do tego, żebyśmy płacili kartą albo robimy zakupy przez internet i faktycznie te pieniądze często leżą sobie tak w portfelach. Gdzieś tam są w słoikach, tak jak czytam w artykule CNN. I właściwie to dlatego prawdopodobnie Ameryka będzie się chciała pozbyć tych pieniędzy. It's a global phenomenon that loads of countries in the world want to just resign from having money. They don't want to have real money anymore and just pay by card. Zgadza się. A w ogóle to takie ciekawe, bo na te 25-centówki, które jak ja pamiętam, ale to już było dawno temu, już zaczynam wspominać tak jak starszy człowiek wspomina, że kiedyś to było, jak ja jeździłam do Stanów. Well, you are 54, Agnieszka, so you know. Czas leci. You look good for a 54-year-old woman, but that's okay. Oj, Raf, nie robisz mi dobrej reklamy. Jak byłam w Stanach, parę, o Boże, naście lat temu, to wtedy, myślę, że teraz też tak jest, chociaż może coś się zmieniło, niech Państwo proszę nam napiszą, jeżeli jesteśmy nie na czasie, albo ja jestem nie na czasie. Otóż tam, na przykład w Nowym Jorku, bardzo popularne są pralnie, takie publiczne pralnie, bo nie ma pralek w domach. Dlatego, że w czynszu zawarta jest też opłata za wodę, nie płaci się dodatkowo, no i żeby nie zużywać zbyt dużo wody, to wszyscy niosą te swoje sterty brudnych ubrań do pralni. No i dlatego w tych wszystkich filmach to jest takie bardzo popularne, że się ludzie zapoznają w pralniach i tym podobnie. Fall in love. No właśnie, fall in love. Jak już tak siedzisz półtorej godziny. Pants. Yes. Remember that pants in American means trousers. Thank you very much. No i tam właśnie, jak chcesz sobie coś wyprać, to płacisz tymi 25-centówkami. Quarters, yes. Tak, wrzucasz tak jedną, drugą, piątą. A to jest ciekawe, wiesz, bo ja mieszkałam u takiej starszej pani, która jest Polką właśnie i wiesz, jak Polonia mówi na te 25-centówki? No. Kłodry. Kłodry? Tak. No kłodry. Masz jakieś kłodry? That's bizarre. Very strange. Wiem, ale w ogóle Polonia ma takie swoje ciekawe określenia. Na przykład, like they say pensy in England. You hear the UK Polon, you say pensy. O, widzisz. Yeah. No a jeszcze ta Polonia amerykańska mówi na przykład, że jechałam sobie subwayem. Nice. Nice. Jeśli sobie przypomnę więcej, to Państwu powiem. A jeżeli Państwo takie mają, bo pewnie Państwo znają kogoś, kto jest, zalicza się do Polonii, to chętnie usłyszymy też. The Pixies and Here Comes Your Man, Agnieszka Purtak-Pilnik. Dziękuję, że mnie tak przedstawiasz. My pleasure, Agnieszka. To jest takie intermid przedstawienie. Is that what it is? Czyli takie w środku audycji. I have to say, that's one of my favorite songs. It brings back memories, that song, Here Comes Your Man. Raff on the discotheque. Jest taka piosenka? No, that's what I was doing to that song. Dancing away like a demon. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Neither can I. To było w Wielkiej Brytanii? Yes. To dyskoteki. Many years ago. Oh my God. Aż się zrobiłeś czerwony. What's today, Agnieszka? Dziś wracamy na ziemię, 26 lipca, a special jeśli day. My jesteśmy tacy językowi, to takie święto też, o którym powinniśmy właśnie my wspomnieć, bo kto jak nie my? It's Esperanto Day today. Mm-hmm. The special day of international Esperanto. You know, bo już nikt tego nie używa, prawda? Apparently it's become quite trendy in the United States. There's quite a lot of people using it there. Don't know why, but they are. So no, it's not as important or trendy as it used to be, but it's still there. Esperanto, people are still using Henryk Zamenhof's little language, mm-hmm. So yeah, not bad. Tak z szacunkiem się chyba odnosi do tego języka. To teraz mamy dla Państwa taką niespodziankę, żebyśmy razem w języku Esperanto posłuchali pewnej znanej pieśni. Da vida bela melody, tre placis alti eladi, sed vines orgas pri musica bruia. Dissonis tiel bela tril, minora fal, major abril, hesitas la regica in versas, alleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vi credes firme, cae venis la prov, shibani sim. In oracov, shia bellezzo ashangis, tion tuie. Shi lasis vin, in iu cantin, comprenis coron, conqueris vin, cae via ilipoi flustris, alleluia, alleluia. Yes, that was one of the worst songs we've ever played on Bed and Breakfast. To było okropne. I'm sorry, but I wanted to show you what Esperanto sounded like. Alleluia, ruined by Esperanto. Nie. Można używać tego języka, ale nie śpiewać w nim, naprawdę. Wiesz, jak się czułam? Czułam się tak, jakbym była w podstawówce i jakby ktoś przede mną postawił talerz ze szpinakiem. Oh my gosh. Yeah, I'm sorry I chose that song, but you know. Wiesz, to tak jak, no, jedne języki brzmią lepiej, jak się w nich śpiewa, inne gorzej, prawda? Na przykład, no, ja się nigdy nie przyzwyczaję do języka niemieckiego śpiewanego. Warum? No już, wiesz, niech oni po prostu już lepiej te samochody produkują. I've seen a hand, I've seen a vision. It was reaching through the clouds to risk a dream. The shadow crossed the sky and it crushed it to the ground just like a beast. The old man's back again. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again. The old man's back again. The crowds just gathered, their faces turned away, and they queue all day like dragons of disgust. Older women whispering, wondering just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams. For half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. I see a soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name, the one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan, then she died. The old man's back again. Scott Walker and the old man's back again. Do you know, I was looking at some statistics in England. British people are drinking more tea. Shock. It's gone crazy. Ale więcej niż kiedyś? Yeah, it's like they've spent £24 million more on tea in the past 3 months. 24 million! W tym sensie, że pandemia, tak? And siedzą i piją herbatę. And 90 million pounds more on biscuits. Ach, a wiesz, ja dla ciebie mam ciasteczka dzisiaj? No. Naprawdę. Get out, really? I właśnie się nie umawialiśmy. No, tutaj tak mam, zobacz. Jammy Dodgers? I to całą paczuszkę. Wow, thank you, Agnieszka. Proszę. What are they? Trochę się pokruszyły, ale poradzisz yeah, sobie. Yeah, thanks. Am I supposed to eat them with a słomka? Nie, nie, nie. Poradzisz sobie. Yeah, so, you know, thank you very much, but you're 24 million more on tea, more than last year. 20 million more on biscuits, and of course, more coffee as well. But also, people are reading more books. Like, no to super. Real Raff, books. To są same dobre wiadomości. I think so. Masz jeszcze jakieś złe? No. 20% more, 20% more on books, which is fantastic. I've read less, I have to say. I'm not reading as much as I've read before. Bo Wiesz, bo to jest tak z tą pandemią. Because I'm here on Trójka. No, we have too much work to do. No właśnie, too much work. Exactly. A ja czytałam gdzieś, że podobno matki są bohaterkami pandemii. What does that mean? Spodobało mi się to, ja się poczuwam. Okay, I'm listening. No jak to? No przecież są nauczycielkami, tak? No teraz już nie, są wakacje, sometimes. Ale było ciężko. Yeah, okay. Weź tu się agree. Podziel jednym laptopem na przykład z trójką dzieci i jeszcze pracuj zdalnie. A trzeba ugotować obiad, bo w szkole nie zjedzą. Sure. Tak? Kanapki no for 3 months. Agnieszka, I told you not to. Było ciężko, prawda? It wasn't easy, no it wasn't. I najbardziej zawsze denerwowało mnie to, jak wszyscy mówili, co tu robić, jak wszystko pozamykane, kina pozamykane, no to może jakieś spacery po galeriach wirtualne. Ja myślę sobie, kiedy ja mam to robić? Exactly. And you know what they call it in England? Some people said it was a corona holiday. Jakie holiday? It wasn't a holiday, it was hard work. Tak. My God. Anyway, it's not that bad. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. Cold as ice by Foreigner. Tak, rozmawialiśmy o ciasteczkach. Nawet jeszcze nie spróbowałeś tych, które ci dałam. No, ale... They look dangerous. Niektórzy nie lubią jeść właśnie w studiu. Zresztą nie powinno się, prawda? That's what they say. That's the etiquette. O, to twoje ulubione słowo od niedawna. You like it? Od niedawna, she says. No tak, tak. Ale tak jak już jesteśmy przy takiej elegancji, etykiecie i najwyższych sferach, to pomyślałam sobie, że moglibyśmy sami się dowiedzieć i powiedzieć też państwu, jak na przykład jada królowa na co dzień. Od święta to w ogóle wszystko jest na najwyższym poziomie, ale tak na co dzień na przykład. Jak wygląda taki lunch królowej? Posłuchajmy. Well, when the queen's on her own, she will actually eat in her dining room, on a card table, possibly in front of the television, and she'll serve herself from a sideboard. And if she's not going out to lunch, she does the same at lunchtime. Usłyszeliśmy, że królowa, jak jest sama, to je w pokoju i na przykład przy włączonym telewizorze. That's right. Je from a sideboard. She has like a little, co to znaczy? Like a little table. Like a little dining table. That she can put next to her knees and watch the TV and beautiful. The queen. Siedzi sobie tak wygodnie. Taki kocyk. Patrzy w telewizor i je fish and chips. Exactly. What a beautiful idea. What a beautiful life. I'd love it. For lunch, I'm making the royal version of fish and chips, which is called Haddock Saint Germain. King George VI used to send out for fish and chips, and he and the Queen Mother and the Queen and Princess Margaret used to sit and eat fish and chips and listen to the radio. Look at those chips. Are those the smallest chips in the world, or what? Fish and chips. I didn't know the Queen likes fish and chips. I love fish and chips. No, wszyscy to i that's the one thing I miss actually about England. I miss fish and chips. I really do. A te takie nasze, na przykład, nie wiem, lubisz jeździć nad morze, to tam nie jest to samo? Przecież no, też jest ryba i frytki. It's not the same. It's not the same. But even King George VI used to like fish and chips, didn't he? Ale powiedz, czym to się różni, tak na przykład u nas, zdarłówka, taka ryba? Thick, oh, the ryba. You don't no, really no have i frytki. You no don't frytki. Really have it w cieście. It's not the same, is it? It's different in Poland. The batter, the ciasto, is a little bit different. It's kind of ciasto naleśnikowe in England, but in Polish, it's, in Poland, it's just different. Panierka to się nazywa. Well, yes. Yes. So, naprawdę? Macie rybę w cieście naleśnikowym? It's kind of like that, yeah. So it tastes a little bit different. No so, a frytki? Yeah. Chips. Thicker. To są? They're thicker usually. They're not kind of these little thin things. They're thick, big. Czyli takie belgijskie, tak? Chipos. Not belgijskie. British. British chips. No tak, no tak. So King George VI used to eat chips. So you can have, of course, chips, fish in batter, w cieście, w panierce, and then you have your sauces. But you can even have curry sauce as well, which is quite Szef nice, kuchni królowej opowie nam, co on dodaje do takiej właśnie ryby, którą podaje samej królowej. The portion size of the fish, it's really small and it's done in breadcrumbs. And you could have salt, vinegar or tartar sauce, something like that. But béarnaise sauce, it's equally as nice. It's made with egg yolks, butter, a vinegar and white wine reduction, and some freshly chopped tarragon. There you go, fish and chips fit for a queen. So traditionally you have fish and chips with salt, of course with ketchup, but traditionally salt and vinegar. That's what you have. Czyli ocet z octem, tak? Yeah, or tartar sauce. No i co ten ocet, to jak to się to podaje? It's just vinegar. You just put it on your chips. Aha. That's simple as that. Or you have it with some people have it with tartar sauce, which is a kind of like a white sauce, a white mayonnaise-like sauce. Tartar sauce? Tartar sauce, it's jak called. To się pisze? Tarta? Tarta, yeah. Mm-hmm. It's okay, but I prefer ketchup. No i oczywiście groszek. Mushy peas. Mm-hmm. Jak to brzmi śmiesznie. Mushy because peas. They're like, you know, mashed potato? Tak. Was it? Tłuczone Polish? Ziemniaki. No, it's tłuczone. What do you say in Polish? Puree. O tak, it's po polsku. Groszek puree. Mushy peas are groszek puree. Tylko, że to wygląda tak obrzydliwie. Zielony groszek taki. Stłuczony. It's very nie, tasty, though. Nie użyłam dobrego słowa. Jak to się powinno powiedzieć? Zmiksowany? O, jeszcze gorzej. Puree. Puree. That's what you say. Puree z groszku. That's ale right. Smakuje dobrze. That's trzeba lovely. Przyznać. Yeah, I like it. You stay. śmieszny. Every breath you take, the police. On tam śpiewa I'll be watching you. Yes. To nie wiem, to brzmi jak groźba. Look, it's the police, isn't it? I'll be watching you. No tak. Of course. No tak. Nigdy tak nie patrzyłam na to z tej strony. You have to look at it that way. It's the police, they're always watching us. We've had loads of emails on bb@polskieradio.pl. Pamiętasz, mieliśmy mówić BB, bo ludzie nie wiedzą, jak do nas pisać. Oh, of course. Czyli BB. Pisać BB, bb@polskieradio.pl. To jest jedyny dobry adres. Bed and breakfast. Bed and breakfast. Bardzo dziękujemy Państwu za pytanie językowe. Pani Jola na przykład pyta nas o, no właśnie, o to, co było teraz ważne podczas pandemii i jest pewnie jeszcze. A mianowicie, to pytanie do Ciebie, Rafie. Mm-hmm. Jak nazwać platformy komunikacyjne? Bo takie określenie się, jak Pani Jola pisze, przyjęło w języku polskim. Na przykład, like, na przykład Skype, Zoom. Teams, WebEx. Tak, okay, all wszystkie. Of these. Mm-hmm. Good question. Usually you say something like a communication platform, a communication and collaboration platform, też się mówi. Collaboration. Czyli współpraca. Uh-huh. Czyli komunikacyjna platforma i współpracująca platforma. So communication platform raczej. I pani Jola też dopytuje, jakiego użyć przyimka, na przykład jak no, pracujemy na, i tutaj wiesz, konkretny... Aha, pracujemy na Zoomie dzisiaj, tak. Pracujemy na WebExie. Uh-huh. That's a good question. And in English, you'd probably say, I'm using Zoom today, I'm using WebEx, mm-hmm. I'm using Teams, or... Albo przecież chyba po polsku I'm byśmy on powiedzieli... Teams. O właśnie. On, raczej on. I'm on, tak? Mm-hmm. I'm on Teams, I'm on Zoom, I'm Czyli on Czyli krótko WebEx. Mówiąc, używam tego czy tego. Siedzę na, tak mm-hmm. jak w polskim. Yeah, it's the same, on. A jak gdybyśmy mieli powiedzieć, spotkajmy się przez... Na przykład taki komunikator. Let's, okay, because I was arranging a meeting with somebody. Let's arrange a meeting on Zoom, on WebEx, on Teams. Yeah, mm-hmm. on. Good question. A więc można powiedzieć communication platform, tak? Yeah, I think so. I think so, tak, yeah. Which communication platform, which communication platform do you use? Which online platform do you use? Po prostu taki skrót mm-hmm. myślowy, online platform. Mm-hmm. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. My pleasure. just what I needed by the Cars. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Raf mi dopiero powiedział, że ma dzisiaj urodziny. I'm 18 today. 18 again, that's right. Jak to możliwe, że ja tego nie pamiętałam? That's okay. A ja może nawet tego nie wiedziałam. Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Where's my tort? No, o, ciasteczka. Mam tylko te ciasteczka. Oh, that's why. Thank you very much, Agnieszka. Ciasteczko. Raf, wszystkiego najlepszego ci tu życzymy wszyscy. Thank you very much. Thank you very wszyscy much. Słuchacze na pewno się teraz dołączają. So what are you, zobaczysz, jaka będzie lawina maili. What are you wishing for me? Czego ci życzę? Yeah. What do you wish for me? Żebyś był szczęśliwym człowiekiem, po thank prostu. Thank you very much. Zdrowym. It's a beautiful wish. No tak szczerze, od serca. Po polsku to tak zawsze szczerze. I feel it. Brytyjczycy pewnie by tak jakiś używali zwrotów. They just say many happy returns. Co to znaczy? Wszystkiego dobrego. Many happy returns? Many happy returns. Return to powrót. To powroty. Dużo dobrych, szczęśliwych powrotów. To takie nawiązanie naprawdę do podróży? I don't think so. Maybe, but people just say that all the time now. Many happy returns. I to tak jako życzenia się takiego czegoś używa? Czy tak po prostu na przykład jak się norma, z kimś żegnasz? To jest norma, tak się mówi. Many happy returns. Happy birthday, many happy returns. To jest taki stały zwrot. Przy okazji życzeń urodzinowych. That's right. Tylko. Yeah. Always. Many happy returns. Oh, thank you, Agnieszka, for the bilnik. I feel very good now. Naprawdę ci życzymy wszystkiego najlepszego. My tu wszyscy razem. Grześ Leczkowski też pewnie ci życzy wszystkiego najlepszego. Prawda, Grzesiu? Że Rafa. Nie wiem, co to znaczy. No comment. A, że Rafa. Raf, a teraz już tak ochłonąwszy. Bardzo dziękujemy Państwu. Już, za dziś. Polecamy się na przyszłość, to po pierwsze. Po drugie, polecamy nasze namiary. B, Małpa Polskie Radio. Cóż w tym śmiesznego? That sounds terrible. Tak? What are your namiary? Go for it. Tell everybody our namiary, Agnieszka. No nie, może faktycznie. No to... Size 12. Proszę do nas pisać, może thank tak you. Powiem. bb@polskieradio.pl oraz można znaleźć nasz profil na Facebooku Bed and Breakfast w Trójce. Dziękujemy za dziś. To już wszystko. Agnieszka Furtak-Bilnik, Raf Uzo i Grzegorz Leczkowski, który tę audycję realizował. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia i 100 lat, 100 lat. Me. I begged my landlord for some more time. He said